ce dragostea, hei, hai, da-da-da-da-da. Cui nu-i place dragostea, hei, hai, da-da-da-da-da. Dumnezeu să nu-i o dea, da-da-i, da-da-da-da-da. Dumnezeu să nu-i o dea, da-da-i, da-da-da-da. Să-mi o deie numai mie, hei, hai, da-da-da-da. Să-mi o deie numai mie, hei, hai, da-da-da-da. Că știu din copilărie, da-da-i, da-da-da-da-da. Că știu din copilărie, da-da-i, da-da-da-da. Din copilăria mea, hei, hai, da-da-da-da. Din copilăria mea, hei, hai, da-da-da-da. Am știut ce-i dragostea, da-da-i, da-da-da-da-da. Am știut ce-i dragostea, da-da-i, da-da-da-da. Nici acum nu mi-i urâtă, hei, hai, da-da-da-da. Nici acum nu mi-i urâtă, hei, hai, da-da-da-da. Numai vremea mi-i trecută, da-da-i, da-da-da-da-da. Numai vremea mi-i trecută, da-da-i, da-da-da-da. Măi, Ioane, copil prost, hei, hai, tara-tara-da. Măi, Ioane, copil prost, hei, hai, tara-tara-da. Spune-a sară unde-ai fost, tara-i, da-da-da-da-da. Spune-a sară unde-ai fost, tara-i, da-da-da-da. Unde am fost, am trăit bine, hei, hai, tara-tara-da. Unde am fost, am trăit bine, hei, hai, tara-tara-da. Cu mândruța lângă mine, tara-i, da-da-da-da-da. Cu mândruța lângă mine, tara-i, da-da-da-da. Măi, Ioane, puiule, hei, hai, tara-tara-da. Măi, Ioane, puiule, hei, hai, tara-tara-da. Nu-ți mai pierde nopțile, tara-i, da-da-da-da-da. Pe la toate porțile, tara-i, da-da-da-da. Că porțile sunt cuiate, hei, hai, tara-tara-da. Că porțile sunt cuiate, hei, hai, tara-tara-da. Și mândruțele sculcate, tara-i, da-da-da-da-da. Și mândruțele sculcate, tara-i, da-da-da-da. Cui nu-i place dragostea, hei, hai, tara-tara-da. Cui nu-i place dragostea, hei, hai, tara-tara-da. Dumnezeu să nu-i o dea, tara-i, da-da-da-da-da. Dumnezeu să nu-i o dea, tara-i, da-da-da-da. Să-mi o deie numai mie, tara-i, da-da-da-da-da. Că știu din copilărie, tara-i, da-da-da-da.